di moninga ngai na koma ko vivre likolo ya mwana boyo mibali bayaka nde koluka ye bapesaka nga mbongo na zwaka ho nandimaki te maloba mobali na bala ye ko asalaka te mobali yango ye ko mosolo te nzambe apesi biso chance toboti mwana mwasi kitoko mibali balingi bapesaka mbongo na kolesa balingi na ye mpo nzambe bandeko salaka te mobali yango ye komosolo te nzambe apesi biso chance toboti mwana mwasi kitoko mibali balingi ye bapesaka mbongo na kolisa baleki na ye mpo nzambe bandeko musaso elengi kobokolo nde pasio mama bapasi na monela yo mwana nakomi pa kosundo lingani ye na mama na lelaa soki mama na yo akoloba oyo kaka ye yeye soki ozwi mbongo talaka pela nsima bandeko na yo obanza te otosali na yo bondumba nesika moko bandeko nazali mama na yo pesanga respe yeye boni osalelanga ezongo Mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama.